주라. 주라 주라 주라 주라 주라 di saya sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Sakitnya hati.